الفصل الثاني دویم فصل عن ابن عباس عند حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت تے قال فرمائے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفتتح صلاته اف شروع کول دخل مز بسم اللہ الرحمن الرحیم اے دو سورہ فاتحین مخ کی بسم اللہ وے سورہ فاتحین مخ کی بسم اللہ رواه ترمذی اور یہ کہ جہر دے کنے دے نو شوافی پر تسمیہ کے جہر کئی احناف اغی پر تسمیہ کی سر کئی پٹوالے کئی نام دائمو پمنس کی اختلافی مسئلہ رواه ترمذی وقال ھذا حدیث لیس اسناده بذات وید دی سند دا سی مضبوط نہ دے اے بذا کا اے القوی ذکر دی کی اور آوی دے اغا کی ضعف دے وان وان وائل ابن حجر دا حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ نا روایت تے او دا دا بادشاہانو دا یمن دا غا بادشاہانو پا باقی مندہ اولاد کے او مخی در لا مسئلت رشے نبی علیہ السلام تا چراغ کینو لوزان صرف منبر او دے بیاد دا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پا خلافت کی وفات تے وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ نے روایت تے قال فرمائی نے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اورید لیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا قرآ چی اغی اولستو سور فاتحہ کی دا آیات مبارکہ تول سور فاتحہ اولستا او اخر کی دا آیات اولستو غیر المغضوب علیہم وللدوالین نو چکلے سور فاتحات مکا فقال نبی فرمائل آمین اے اللہ دا دعا مقبولک داغی نفس دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آمین ہوئے او آمین اسم فعل لے یو معنی دادا اللہ زمونگا دعا قبولک مد بہا سوتہو یو دا معنی وا چھ مد بہا سوتہو اوگ دیکو پدی سرا سوتہو اغاواز پل یعنی مد الالف علی اللغت الفصیحا اید یلف مد کو آمین یو مانا داو آباز علماء گولا دا مد بہا سوتہو ددی حدیث علماء کرام دو مانا گانی کری او دو عرب اللیلوی محدثین انا دغا مانا گانی منقولی او دا حدیث تے چھے دی دو وجہ نا دارو مدار پا دی حدیث تے دی دو وجہ نا دا ایمو پا منس کی دا مسئلہ اختلافی دا چھے آمین ویل خو سنت دی خو پتیز بائی کپا کلار دے نو حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ دی طرف تلال دے چھے آمین سنت دے امام و مقتدی بے ہوئی خو پا کلار دے ہوئی پا کلار ویل سنت دی امام شافی رحمت اللہ علیہ دی طرف تلال دے چه داوا پتی زبانی وای دواړه خبرې په سنتو کې ثابت دي دائمو اختلاف صرف په افضلیت کې لري او فامین کې دا مسلم د چدا د چا وظیفه ده نو جمهور علما وای چې مختدی او امام دواړه وا امین وای د امام مالک رحمت الله علیه نه صرف دغه عمر قول لې د امام مالک رحم الله نے دغه کھول لے شیرا امام بسوره فاتحه و یو مقتدی و امین وای مقتدی و سوی امین وای بیا پدې کې د علماء یعنی جهر او اخفاء کې د علماء کرام مسلکونو نو یو روایت کدا سراغلی امام ترمذی رحم الله وای چن نبی صلی الله علیه وسلم د شعبه روایت دا سره امام شعبہ روایت دا سرے وی نبی علیہ السلام قرآ غیر المغضوب علیہم وللدوالین فقال آمین وخفض بها صوته او وازف کی کتکو ٹھٹی فکلا رہے ہو دا مسلک دے داہنا او سفیان سوری رحم اللہ پر روایت کی داری چی وقال آمین ومد بها صوته دوال طریقی ثابت ہی که مد بها صوته ده او که خفضه بها صوته ده. نو ده مد بها صوته مانا دادا آواز تراپور تکو پامین ویلو کی جهرو کو پتاوے ہوئے. او یو روایت کے راغلی او پکلارے ہوئے. اگر محدثین و تنیز دوار خبر ثابتی لکہ امام ترمیزی باب تلنے باب دے پا بیان دے دی کی چیمین با پتا ہوئے. نو بیا اور پسی ہوئی باب دے پا بیان دے دی کی چیمین با پکلارے ہوئے. لیسے امام ابو داود وی محدثین چی پیو مسئلہ باب تلی ناغیل الوی شان. امام ابو داود ہم دو بابو نے تلنے دی باب دے پا بیان دے دی کی آغا حدیثو کی چیمین با پتیز ہوئے. او بیا وی باب دے پا بیان دا آغا حدیثو کی چیمین با پکلا روئے. ورد آخر ایمہ دا محدثینو طریقہ دا دا موجودہ غیر مقلدینو سے طریقہ دا دی وی پتا و سنت تے و پکلا روئے لڑو ثابت نوئے. دا گورا وی من شزا دا آغا شاز دل چی آغا خبر کئی چی آغا دا ایمہ اربع وڑو پا منس کی وینا ای وی دوار سنت کی خود داغی اختلاف پابزلیت کی دائی اختلاف پابزلیت کی او دائی داوئی او کلکل رسی دا اللہ مالبانی اولوی عالم تیر شوئے حاکک سرین نئے وجد آگے سر البانی رضی قائل لے چی پا عدم رف الیدین کیم صحیح روایات راگ دے وی نشتا. علامہ البانی داوی چې په امین بالجهر کې مرفوع حدیث نه راغلی. علامہ البانی سوي چې په امین بالجهر کې د سره مرفوع حدیث ډو نشته. او کله راشي کله سره د شیخ الاسلام ابن تیمیه خبرې کې نو مخې وي خپل امام غنلو سراغا کتابونه نه خلکو پیدا کړي چون کې هغه د امام احمد ابن حنبل رحم الله په مسلک دی او د دوی ډیر مسائل سره ټکراو دي. ندی وی را اس خاص محقق نو آ دغه خبره ده دا تخپل غوګونو خبرې در لکو چې ما کني اوري دي چې کم سره بس د دې طبیعت موافق خبره نه کوي ناغه بیا غریب پويږي نا. او چې څوک لکه د دې غوندې د امت نه خلاف فتوی پیش کوي ناغه دې په نس باندې ډېر لوی محقق وي. رواه ترمذی او ابو داود و دارمی و ابن ماجه رحمهم الله. Why not?